La factoria dels 80, The 80's Factory, segona part, amb Rafael Corbí. Artistes que sobrepassen qualsevol dècada, i això és el que ens passa a nosaltres amb Tina Turner. Les seves cançons, siguin quines siguin, sempre són molt benvingudes. És el cas d'aquest Nutbush, Sierra Limits, que acabem d'escoltar per començar aquesta segona part, o també és el cas de Dionne Warwick. La convidem a cantar amb nosaltres amb un bon colla d'amics el tema anomenat I Say a Little Prayer, del seu àlbum del 2006, My Friends and Me. Canta amb una de les més grans cantants americanes contemporànies, la cantant de country anomenada Reba McEntire. I Say a Little Prayer, després Kathy Dennis, Touch Me All Night Long, que la factoria dels 80. Before I put on my makeup, I say a little prayer for you. And while combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. I say a little prayer for you. At work, I just take time. All through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart. Thank you. Bé, temes en diversos que hem escoltat. Com us hem comentat, amb el nostre espai no ens casem en ningú, ni en nosaltres mateixos. I si hem explicat que Tina Turner, Dionne Warwick tenen doncs llicència per portar-nos les seves cançons, malgrat no siguin de la factoria dels 80, doncs The Bangles també ho poden fer, i per això hem recollit cançons d'un recopilatori que ens portava el bo i millor de la seva música. The Essential Bangles, publicat fa uns anys enrere, el 2004, han remasteritzats els seus èxits, com per exemple aquest Manic Monday que acabàvem d'escoltar. També hem sentit la música de Kathy Dennis amb el Touch Me All Night Long, una fantàstica cançó de música ballable des de l'any 1991. Els propers temes que ens arribaran són a càrrec d'estrelles de la música. Phil Collins ens portarà un dels seus més grans èxits, la cançó anomenada Another Day in Paradise, a la factoria dels 80. La recollim des del 1989. Una fantàstica cançó. Recordem quan en Phil Collins començava a triomfar en senzills com el In the Air Tonight, un número 2 al Regne Unit, quan ja tenia 30 anys d'edat i va començar a triomfar en el món de la música en solitari. Després de Phil Collins, el Stuart, Mother Talking o Halenoids ens portant també les seves fantàstiques i brillants cançons. See that she's been there, probably. going down slow. Night like a river beginning to flow. I felt the beat of my mind go drifting into time passages. Yes, go falling in the fading light. Time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. Well, I'm not the kind to live in the past. The years run too short and the days too fast. The things you lean on are things that don't last. Well, it's just now and then my line gets cast into these time passages. There's something back there that you left behind. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. Hear the echoes and feel yourself starting to turn. Don't know why you should feel that there's something to learn. It's just a game that you play. While the picture is changing, now you're part of a crowd. They're laughing at something and the music's loud. A girl comes towards you, you once used to know. You reach out your hand, but you're all alone. In those time passages, I know you're in there, you're just out of sight. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. Thank you. diverses cançons que ens han acompanyat amb aquests minuts. Algunes d'elles ja us les hem presentades. Hem començat aquesta selecció amb Al Stewart, tot un clàssic, i el seu Time Passages. És una cançó de l'any 1979, just al començament d'aquesta era de la qual us parlem sempre amb el nostre programa. Modern Talking amb Jet Airliner, una nova versió que varen extreure amb el seu àlbum del 2008, un àlbum de remixos de les seves brillants cançons de sempre. I després, com us havíem dit, també un dels duets més coneguts de la història, Alan Oates, amb la cançó del 1985, Out of Touch. Ens ha convidat també aquesta darrera peça que sentíem, Sunglasses and Night, era una peça d'en Corey Harton des del 1984. London Boys, sempre amb bona música, sempre en ritmes molt ballables, amb el seu Harlem Desire, també s'ha costarà a nosaltres, des d'un recopilatori amb el millor del disco, segons ens deien dels anys 80, The OJs amb Used to Be My Girl i a la factoria dels 80, Double G amb Danny and Found Love. Bons ritmes, bona música, a The 80s Factory amb el programa d'avui. Yeah. got plenty good loving. Ask me how I know, and I'll tell you so. You used to be my girl. I respect her when she was mine. I used to neglect her. Oh, she wanted more than I could give. But as long as I live, she'll be my girl. She used to be my girl. She used to be my girl. She had a charming personality. The girl was so right for me. She's my girl. And if I had the chance, oh no, I'd take her back. She used to be my girl. Oh, astray from love. Yeah, so I need your love. Música de Jubal G amb la companyia de Danny, aquest Found Love, per fi ha trobat l'amor, amb aquest ritme esballat, però no me'ns estranya. El millor de l'Italo Disco, amb una de les seves diferents edicions, publicada el 1990, ens aportava aquesta cançó. Used to be my girl, era el tema de The OJ's, com us deien, des del 1978. Poc que ens queda per arribar al final d'aquest espai del programa d'avui de la Factoria dels 80. Tracks amb Long Train Running. és el que solem posar, però un dels nostres oients ens ha demanat diverses vegades música de Ricky Epobri. Doncs aquí n'hem tingut una, Questa Sera. Ha estat el tema que escoltàvem abans, Tracks and Long Train Running, i acabem amb el Lady Night, una de les grans peces de Patrick Jouvet. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat un repàs a la factoria dels 80, a la millor música de tota una generació, la nostra, la vostra, o la de que, senzillament, els agrada la bona música. Adéu-siau i fins ben aviat. Ens retrobem. Si adéu i a vosaltres plau. Thank you.